الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح دا مكي سورة دي ترتيب باعتبار سورة دا يو أو يعيم سورة دينا دي پس دا سورة المعارجنا او نزول باعتبار سرم دا یو او یایم صورت دینا دل شوی پس دو صورت نحلنا کلمات و تعداد بودی صورت کی 243 کلمات دی 224 او حروب بودی کی آنها سوا یو کم نوی یو کم سل 999 میں حروب دی بودی کی ربط و تلن دو صورت نوح دمک کی صورت سرداسی دی اما کې سورې معارج کې بیان د تخویب اخروی او دې سورې کې ذکر د تخویب دنیاوی دی په عذاب د قوم نو سره قوم نو باندې عذاب راغلی دی د دې وینای نه فرمانی کړی و یا مکه نو مسله را روانه د تبارک چې پاری او شی برکت اچون کې الله دی دې سورې کې په باندې دلیل نقلی ذکر کړي د نوح علی السلام نه یا مکه چې اثبات د مسلې او کوم مسلې ثابت کړه نو شه تشجیع ورکه په تبلیغ باندې په واقعې د نوح علی السلام سره داور صورت چې را تخفیف دنیاوی اول آیت کې ذکر کړي من قبل ان تاتی یوم عذاب الیم او بیا پنځشتم آیت کې دا ذکر وی 25 نمبر آیت کې مما خطوی آدم اغرقو فاودخلو نارن فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا 25 نمبر آیت کی التصریب ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعات دنوح علیہ السلام دائی دپارم روڑی خلاصا چیزا دیکھ یاول تفصیل دل واقعی دنوح علیہ السلام حتا مقاماتو کے اول پائے کی بیان دنوح علیہ السلام لے بیا دا اینو رسو چې د نوح علیہ السلام بیان دے تر پینزم آیت پور دو دویم آیت پوری او پائے گیا پینزو امور ذکر کلی دی دعوت پینزو امور دی پائے گی سلورم آیت پوری دعوت ورکلی دی دائی فائدی ذکر کلی یا قوم ان لیلکم نظیر مبین ان عبداللہ واتقو واتویون بیا دعوت د نوح علیہ السلام ذکر دی چې کوم وخت دعوت کړي دی دعوت ورکړي قوم ته د شپې او د ورځې انی دعوت قوم لیل و نهارا د شپې او د ورځې می دعوت ورکړي بیا مخالفت د قوم ذکر دی په 50 طریقو سره چې نوح علیہ السلام دعوت ورکړي نو قوم مخالفت کړي فلم یزدهم دعائی الا فرارا داوله طریقه ده وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أصابعهم دا دویمه طریقه مخالفت واستغشوا ثيابهم دا دریمه طریقه واصروا دا سلورمه واستكبروا استكبار او دا پنځمه دا طریقې دای بیا نوح علیہ السلام چې کیفیت د دعوت د نوح علیہ السلام د اتم آیت او نهم آیت کې ثم اني دعوت جارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ا دې ته فائدې ذکر کړي چې تاسو ترغيبات ورکړي پنځه انعامات سره پنځه انعامات د لسم آیت نه شلم آیت پورې بیا خلاف د قوم دای ذکر کړل دي 50 طریقو سره یوشتم آد نسلی رښتم آد پورې نو علی السلام چې پای باندې دعای شرک لخيري ورته کړی او بیا اخر کې دعا د نو علی السلام ذکر کړي او پای کې 50 امور دي ځان نه بار رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات پای باندې د صورت ان ارسلنا نوحا يقنا من لغلا نوح عليه السلام قوم تا خپل قوم دا تا ان انذر قومك من قبل اياتهم عذاب اليم دا چې ویره واخو بل مکه دینا چې راشي دی او تا عذاب دردناک اينه مکه دا خپل قوم ویره قال يا قوم اني لكم نذير مبين ويل نوح عليه السلام يقين زيم طالا ير در كون کې خارا تاسو زير در کوم ان عبد الله وتقوا واطيعون دا چې بندگی وکړي د الله تعالی او ویږي دا نو زما تابعداري وکړي تابعداري مو کوي يغفر لكم من ذنوبكم بكره وکړي تاسو له ګناهونو تاسو ويؤخركم رست وکړي تاسو له اله اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې پر نیټه پورې چې اجل د مرګ دی او نجات در عذاب نازاب نه بشي ذکر ان اجل الله اذا جاء اجل اذا جاء لا يؤخر يقينا نذر الله تعالى ذكر راشين بيان نورستگی لو كنت تعلم كچرتا سو پوي گئے پتا سو پوي گئے دگی بیا رستواله بینشتری رتا چرتا پوي درن بیا وندا کار بم نہ کوله قال رب اني دعوت قوم ليلا ونهارا ویل نو علی السلام ایرب زما یقین المار بل له قوم فلا ذ شپ او د ورځی اید من شپ دا د ورګره نورز یو حالت من ابریه یو وخت من ابریه او فلم یزید دعاء الا فرارا وزال نکد ال رب ل زما ما تخ د کول زور د دعوت در کوم نه حق تر د دیداینه تخ د کای وإني كلما دعوت لتغفر له أو يقن ما هرزل شراو بللو دولا دير باش بخنو كي دويتا نجعلو أصابعه في آذانهم وغر زولي كي خود دي قد اخبالي بغوغو نخبالو كي أصابع دا بطريقه دا مبالغي سر ذكر كلا لغني قد اخوات كي نكي خودلش دا انامل الأصابع دا بند دا قد کدی او اس کتر نو دا ټول غوت وی غوت کې ور کلی وی ولی غوت یو کې کې هو ده واستا شو سیابو پټیکل ځان خپل په کپړو کې دا دریم طریقه د انکار ده چې ځان له ملانه پټلو وا سرو او خک لګ شو خک لګ شو پای به دی نه باندې واستګورو استګبارا او دی لوی او کله لوی ځان غټ وګڼلو سخت عذاب به دی ولز استکبار کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اخر وخت کې چې قیامت کې به یو عنق دور نه بار شي جهنم نه ابوي درې کسان نو مقرر شوم اني وکلت بكل جبار اني زه مقرر کله شوم پر اچا ونه چا سرکشي کون کې لوی کون کې انادي په پاس مقرر یم نو علی السلام ما بیا نه پریګول دی وزان پټ کو وګونو کې وګو ته ور دې نو ثم اني دعوته جارا بیا یقین المار اور او بل دوله توحید ته بزور باندې تیز تیز مې ورته ویل لوګو کې چې ګوت ور کې نو روح اوري نه بیگانه بیا بلستن تلانو کې ځان پټ کې نه وري نو علی السلام ما دا حالت کې ځان زمنا نشو زور زور مې دعوت ورته ورک ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا بیا یقین ما کار وینا اوکل دیوتا او پټ وینا مې اوکل دیوتا په پټو ویلو سرا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا پس ما ویل دیوتا چې بخنه واړې طرف تاسو نه یقین اغه بخنه کوونکې بخنه کوي نو يرسل يرسل السماء عليكم مدرارا دا ترغیب دی په انعامات 500 سره چې وګوره ایمان وروړین الله به باندې انعاماتو کې یورسل السما راو بلیږي اسمان پتا ځوانلې مدرارن باران پر لپسې خدا چې باران چې ضرورت وي پای کې فائدې وي ويمدلکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او زیاد بکی تاسو پا مالنو او پا زامنو در بکی تاسو تا اجعل لکن او بگردی تاسو در بکی جلنات ام باغونا و اجعل لکن انحارا او بگردی تاسو لرولی او با دیرشی باغونا با دیرشی اولاد مالنو با دیرشی ای مالکون لا ترجون للہ وقارا سی تاو در چی عقیدہ نلائی دپار دا اللہ دا عظمت اللہ دا عظمت عقیدہ نلائی دیو مانا دا چی مالکون لا ترجون ثوابا ولا تخافون له عقابا یو دای مالکون مانا سی تاسو لرا لا ترجون ثوابا ولا تخافون له عقابا چی تاسو تمن ساتی دانا دا ثواب و ایرے گئی ندا دا عقاب و عذابنا ولی نیرے گئی سرکش شوی ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چی مالکم لا ترجون للہ وقارا مالکم لا تعرفون للہ حقا ولا تشکرون له نعما سری تازو رجی تازو دا اللہ تلا حق نبی جنے دا اللہ رجی نعمت شکر نوبا سئی ادیک قرطبی بے تقریبا دو رسمانی ذکر کری دیجئے وقد خلقكم اطوارا يقينا پیدا کری وی تاسو په مختلف حالاتو کې مختلف حالات دي یا اصحاب د مراتب مختلفه یا اصحاب د الوان عجیب او ناشنا ناشنا رنگونه ني ناشنا مرتبه ني او بلنا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا تاسو نو ګورئ چې څنګه پیدا کری الله تعالی او اسمان لاله باندې سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې د سپومې پای کې رڼا او جعل الشمس سراجا جوړ کړې د نور دیوا بلیدون کې چراغ بلیدون کې نور چې آی پیدا کړې د بلیګا رڼا کې والله انبتكم من الارض نباتا الله چې را پیدا کړې وي تاسو زمکینا نباتن پر پیدا کول سره انبتکم من خلقکم تاسو پیدا کړی وي یا انبتکم من انبتلکم انبتکم من انبتلکم الله ازال دې پیدا کړی دې تاسو لپاره د زمکینا په پیدا کول سره نباتات قسمه قسم سيزون الله پیدا کړی ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا بیا واپس کئی تال در پا دیکی او راو باسی و تال در پا بیا راوستن سرا واللہو جعل لکم الارض بساتا اللہ جوڑ کلی در تاسو اللہ شے جوڑ کلی در تاسو در اسمک پا غڑاول سرا اسمک پیدا کلی بیا خورا کلی در لتسلکو منها سبل الفجایا شروان شے تاسو ددینا پا لارو پرا خوبان لے زمکی دیو پای کلاری دی پای روان شی دا عرص بیان کلل خو قوم نمانل دی مخالفت دا قوم ذکر کئی پینزه طریقو سره قال نوح رب انہو عصونی اویل نوح علیہ السلام ایرو زما یقین دینا فرمانی اکلل زما سماخینا فرمانی اکلل واتبعو من لم یزده مالو وولده الا خسارا او تابیداری اکلان دا چانچی زیاد نکلو دلن مال دا اولاد دا زمر تاوان اگر چاب سروان شو سیوار تاوان دا ولی نور سنزیاتی گئی و مکرو مکرن کبارا او دوی تدبیرون اکلال تدبیرون الوی لوی تدبیر اتاو چی خلق بیر اپاراو پا خلاب دا نوح علیہ السلام کی تحریش الناس علا خلاب نوح پسیرینوی دارے چی خلق دوے ترغیب ورکا پا خلاف دنو علیہ السلام من لے وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوا او اویل دیو چی مفرد خدای انستاسو آلہ استاسو او مفرد ود لراؤن سوا لراؤن یغوس لراؤن یعوق لراؤن نصر لرا اٹول دائی دم عبودان نمنو یو ته یعود ویلو یو ته سوا ویلو یو ته یغوس یعوق او نصر عبد الله بن عباس جنو فرمای چې دا نکاله خلق نمونه دي یا اسماء او رجال صالحین من قوم نوح نوح علیہ السلام په قوم کې مخکې سنیکان خلق اول کې چې کلاي حلال شنو شیطان خلق ته وسوسه واچولې چې دې شکلونه جوړ کړی تاسو او تاسو باندې یو ته ګورې نو تاسو الله تعالی دریا دی دا عبادت کوئی بیا خلق دا عبادت بے کاؤ دا اللہ عبادت بے کاؤ دیو تا بے قتل تر دې چې زمانہ تیر شولا زمانہ تیر شولا تیرې دل تیرې دل تر دې چې علم ختم شو د دې شجن عبادت شروع شو دې شکلونو عبادت یې شروع کړ او دا داشن نیکان بندگانی شرک چی شروع کی نو دا داشن شروع کی بخاری کی حدیث را دی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر او ام سلمہ رضی اللہ عنہ چی دے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر رو کدیو کنی سے نصارو یو بدخانو دا آئی ذکر رو تا اوکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائل اوزا اولائی کا اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا دا کسان کلو چې مړ شو بده کې یو نیک سړی دای په قبر باندې سجداګاه جوړ کړ لغټ زیارت به پای جوړ کړ ثم صوروا به تلك صور به پای کې او شکرونه خوار کړ شکرونه به پای کې کې هودل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اولئک شرار الخلق ان الله دا خلق ناکار دے پنیز دللہ بانے بخاری مسلم داڑو کی حدیث رازی بیا داود سوا یغوس و یعوق او نصر چیو دیو قریش مکہو کم عربو کم ندی عبادت شیو دی شکلونو پا دی باننے دی سوزنو پا دا نمبانی آلیہ جوڑ کلیو عبادت بیو لکاو وود چیو ندا کلب قبیلی دا پاراو دومتون جندل مقام کې دای بوت ال تبتر غایل به عبادت کاو او دو او سوا جون در حزیل قبیله عربو کې حزیل قبیله پر دای بوت نو چې اسوا او یغوسو دا بنی غوتیف قبیله بنی غوتیف او یعوق جو در حمزان قبیله او نصر جو نو دا حمیر قبیلی و ایبا رسو عبادت شو وقد ازولو کسیر و یقین گمرا کری دی دیر خلق ولا تزید ظالمین الا ظلالا او موزیات و ظالمان لرم اگر گمرائی مما خطویاتیم د وایه ګناونه دینا دی غرق لې شو نو پس داخل کلی شو ورته داخل شو فایر اوړي فوز خلونا رن چې څنګه غرق لې شو داخل شو ورته د عالم برزخ کې عالم برزخ کې آئی ورته داخل شو او دې آد باندې تقریبا ټول مفسرین لیکلي چې دا آیت دلیل په اثبات د عذاب قبر باندې نه دین اس بعد د عذاب قبر کی فلم یجدو لهم من دون الله انصارا بین نکلی پیدا دیر زان لپا سوا د الله نه سوک امدادیان چې ورته داخل شنو زان لپا سوک امدادینو مندل چې الله را زاونه بچی وقال نوح رب او ویل نو علی السلام یا رب زمان مفرید پس مکہ باندې کافرانو هیڅ کو سیدون کې هیڅ سیدون کې دیوانه فرند انک ان تزره یذل عبادک ولا الیذو الا فاجرا کفارا یقینا تو کې چې فرید دلرانو گمراه بکی بندگان ستا ولا يلدوا اذن زيغي الا فاجرا كفار فاجر بدکار غټ کفر کون کې دین بل څوک نه پاتې کی راینده کې هو پیدا کېدل او بیا نوح علی السلام دا خبر ورکړي چې پیدا شینای به کفر کین نوح علی السلام ته سپه ته راینده کې پیدا شې دا کفر کین دا مکه ته شې سورې یوهود شپږ درشم آیات کې ذکر نوح علیہ السلام تاللہ پو ویس ردہ خودلیو اِنَّهُ لَا يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَى مَنْ استاب دے قوم کی ونور سوک ایمان لراوڑی مگر دا وچی چاچی راوڑے دے نوح علیہ السلام یا اللہ کدیو کی سوک پریدن ایمان خود نراوڑی نو آئی بمبیا خلق گمراہ کئی مرای تربتہ بے راوڑی اما کسی کرشیو چاہی بدا شل کاؤ چیو سڑے با بڑا شمڑ کے دو تو ونیز دیشو نخپل اولاد کے بے یوتن تو ما دے سڑی لبوزا نو علیہ السلام خاله ویرا اوست ابې ور دی له بچیا زهره دی دنیا نظم خور دی سړی خبره ونه منی او دا زما هغه وصیت دی چې ما پلار ما ته کړی دی پلار وصیت مې دا ونه منی چرته دا بوډا بمړ شه ابل به بوډا کېدو ته ورسې نا بیا باغ د غشن چل کا زګه ډیر عمر نه نیم سو کال اوسې بعد دعوت کړي امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړي درې اقوال یو باګدار دا عمر شپارس نیم سو کال عمر دی نو علی السلام چې څوک به بوډا کېده نا به دا خبره کوله دې سړی ونه منی ته ځکه نو علیه السلام وایي چې دا نه پیدا کوي نه ځېږئ دی مر بدکار فاسق غټ کفر کوونکی رب اغفر لي ولوالدي اے رب زما اوبکې ما لرا او زما مور او پلار لرا او لمن دخل بیتیا او اچا لرا چې داخل شي کور زما د په ایمان سره او د پاره د مؤمنانو خلکو مؤمنانو خزو ټول لپاره مغفرت وکړي ولا تزيد الظالمين الا تبارا امو زیاد وا ظالمان لږ مگر تباہی ظالمان جی دا لپاره تباہی او هلاکت زیاد کا سوره نوح کې جره ذکر د اوقات او دعوت د نوح علی السلام انی دعوت قومی لیل و نهار دا لنګی طریقې د دعوت د نوح علی السلام ذکر جا کوم طریقو سره دعوت ورکړل دویم دی کې ذکر د پنځه فوایدو د استغفارو استغفار د پر پنځه فائدې فقل استغفر ربکم انه کان غفارا دریم دی کې ا مخصوص نیونه نمونه دا د معبودانو باطلو د پار چا داوود ویل کې سوا یغوس یوق نصر بسم الله الرحمن الرحیم